أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan, din gününün yegane sahibi olan, kendisine kulluk ettiğimiz, kendisine sığındığımız, kendisinden yardım istediğimiz, hidayete erdirilmiş olanların yoluna bizi de itmesini, bizi de iletmesini kendisinden niyaz ettiğimiz, gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan bizi uzak tutması için kendisine niyazda bulunduğumuz, yücelerin yücesi olan Allah Azze ve Celle'ye, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerini örnek kabul edecek bütün muvahhid müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Bir insanın tekfirine engel olan manilerden beşincisine sıra gelmişti kardeşler. O da el-hata el-gayru maksud, yani kastedilmemiş olan bir hatadan kaynaklanan küfür. Üstad diyor ki eydan min mevani'i tekfiril muayyin el-hata'ul gayru murat. Bir kimsenin, belirli bir şahsın küfür ile itham edilmiş olmasına engel olan sebeplerden bir tanesi de istenilmeden ortaya çıkan bir hata. Yani bir insandan yanlışlıkla, unutkanlığından dolayı bir ya da hatasından dolayı bir şey sadır olur ya da bir zelle ile, farkında olmadığı bir hata ile kastetmeksizin ve murad etmeksizin kendisinden bir şey sadır olur ise bu durumda diyor ne yapmaz? O kişi tekfir edilmez ve o kişi mazeret sahibidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 5. ayetinde ne diyor kardeşler? وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizin hata etmiş olduklarınızdan dolayı sizin üzerinize bir sorumluluk yoktur. Fakat kalplerinizin kastetmiş oldukları hariç onlarda sorumluluğunuz vardır ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Burada özellikle Allah Azze ve Celle ne diyor? Hata olarak sizden sadır olanlarda sizin üzerinize bir zorluk, sorumluluk yoktur. وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Kalplerinizin bizatihi kastetmiş olduğu şeyler. Dolayısıyla başlığımız neydi kardeşler? Kast olunmadan. Yani adam kastetmiyor, bizatihi hata olarak kendisinden çıkıyor. Dili sürçüyor. Yani bu şekildeki bir insan için sorumluluk yoktur, küfre girmez. Bu ayette çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Ve li kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözü kardeşler, bunun delili. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam rufi'a an ümmeti el hata'u ve nisyan. Benim ümmetimden diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam hata ve unutkanlıklarından dolayı sadır olan şeylerde sorumluluk kalkmıştır. Yani kalem benim ümmetimden hata ve unutkanlık durumunda kaldırılmıştır. Yani yazmaz kalem. Müminlerden hata olarak ortaya çıkan ya da unutkanlıklarından dolayı sadır olan şeylerde kalem yazmaz. Yani sorumlu değillerdir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bir kimse hata ile eğer kendisinden bir amel ya da bir söz sadır olur ve bu söz ya da amel asıl itibariyle kişiyi küfre sokan bir sebep olur ise o kişi tekfir edilmez. Çünkü gerçekten kastetmemiş ve bir hata olarak ne yapmıştır? Ortaya koymuştur veya dili sürçmüştür. وَمِنَ الْاَدِلَّةِ كَذَٰلِكَ الَّتِ تَرْفَعُ الْحَرَجِ عَنِ الْخَطَأَ الْغَيْرُ مَقْسُودُ. Bu diyor bir kimsenin tekfirine engel olan hususlardan, kişinin kastı olmaksızın kendisinden sadır olan hatanın deliline gelince قَوْلُ الرَّجُلُ عِنْدَمَا وَجَدَ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيْهَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكَانَ قَدْ اَيْسَ مِنْهَا فَقَالَ مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهِ Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. اَخْتَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Hani hatırlayacaksınız, daha önce de geçmiş olan bir hadis idi bu. Bir kimse çölde yolculuk yaparken yiyeceğinin ve içeceğinin üzerinde bulunduğu bineğini ne yapmıştı? Kaybetmişti. Ve daha sonra ondan ümidini kestiği bir sırada, artık çölde ölümle karşı karşıya kaldığını düşündüğü bir sırada, bir de baktı ki ne yapmış? Bineği yanına gelivermiş. Adam öyle bir sevinmişti de ne demişti? اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْد۪ي. Ya Rabbi sen benim kulumsun ve ene rabbuk, ben senin Rabbinim demişti. Yani aşırı derecede sevincinden dolayı bunu söylemişti. Hatırlarsanız bu kişi normalde kastetmediği için mazurdur. Hatta Allah Azze ve Celle o kişinin o huzurundan, ferahından dolayı, sevincinden dolayı bunu söylemiş olmasını ne yapmıştı? Rabbimiz Tebareke ve Teala hoşnutluk ile karşılamıştı. Halbuki bu sözü insanı ne yapar kardeşler? Kafir yapar. Yani Allahümme ente abdi, sen benim kulumsun ve ene rabbuk, ben de senin Rabbinim demesi, bundan büyük küfür ne olabilir ki? Yani bir kimsenin Allah'a sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim demesi. Ama kişi bunu ne yapmıyor? Kastetmiyor. Kişi sadece hata ile dili sürçtüğünden dolayı böyle bir hataya düşüyor. Dolayısıyla bu kişi tekfir edilmez. Bu kişiye normal küfre giren kimsenin hükmü ne yapılmaz kardeşler? Uygulanmaz. Bu birinci delilimiz. Yine üstad diyor ki وَنَحْفُ ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُخْطِئُ وَيَتَلَعْثَمُ ف۪ي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَيَز۪يدُ وَيَنْغُسُ. Yani Kur'an'ı tilavet ederken gerek tembelliğinden dolayı, yani gerek öğrenemediğinden dolayı ya da gerekse acziyetinden dolayı Kur'an'da fazlalıklar ya da eksiklikler meydana getiren ve bu şekilde hata eden kişi de bunun gibidir diyor. Yani bugün öyle insanlar var ki Kur'an okurken fazlalaştırıyor. Kur'an okurken ekliyor, çıkartıyor. Bu insanların aslında bu hatalarını kardeşler hakikaten hatalarına baktığınız zaman insanı dinden dahi çıkaracak olan hatalar söz konusu olabilir. Misal olarak yani bunu kendimizden verecek olursak Allahu Teala'nın innema yahşallaha min ibadihil ulema'u. Yani Allah'tan sadece alim olan, yani gerçekten Rablerini takdir etmiş, bunun bilincinde olan kimseler korkar ayetini şu şekilde okusa kardeş bir insan. İnnemâ yakşallâhe. Oradaki Allah'e kelimesini Allahu diye okusa birisi. Ve akabinde de min ibadihil ulema kelimesini ulema'u değil de ulema'e okuyacak olsa, Allah'tan hakkıyla alimler korkar değil, Allah alimlerden hakkıyla korkar ifadesi anlamı bu şekilde çıkar. Yani Allah kullarından korkmuş duruma düşürür. Bu küfürdür. Ama bir kimse kastetmediği için, yani acziyetinden dolayı bu hatasını yapacak olduğu için ne yapılmaz? O kişi sorumlu tutulmaz. Çünkü kasıtlı değildir. Mesela bugün insanlardan bazıları öyle ki kardeşler ezan okurlar. Adamı bir dinlersiniz. Adam Allahu Ekber diyecek yerde uzatır. Uzatacağı yer aslında Allahu'dur. Ama adam baş tarafı uzatarak der ki Allahu. Halbuki Allahu dediğiniz zaman Allah büyük müdür anlamı çıkar. Yani sanki Allah'ın büyüklüğünde şüphe mi vardır? Çünkü Allahu dediğiniz zaman onun asıl itibariyle e Allahu'dur. A diye uzattığınız e Allahu'dur. Yani Allah büyük müdür anlamı çıkar. Yani bu şekilde üstad diyor ki Kur'an okurken onda eksiklik ya da fazlalık ortaya koyan kişi de kastetmediği için nedir? Sorumlu değildir. Bu da bir kimse kastetmeden kendisinden herhangi bir şey sadır olacak olursa sorumlu tutulmayacağını neyidir? Yine göstergelerinden bir tanesidir. Çünkü bu kişi فَهُوَ مَعْزُورٌ بِخَتَئِهِ بَيْنَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الزِّيَادَةِ اَوْ النُقْسَانِ اَنْ قَسْتٍ وَاِرَادَ. Eğer o kişi diyor herhangi bir şekilde kasıt olmaksızın hata ederse mazurdur, ama eğer ki fazlalığı ya da eksikliği kast edecek olursa, bunu bilinçli bir şekilde yapacak olur ise ne olur? يَكْفُرُ بِعَيْنِهِ وَلَا بُدْ. O durumda o kişi kesinlikle ne yapar? O durumda o kişi kesinlikle küfre girmiş olur. Kasıt durumu söz konusu olacak olur ise şayet. Mesela bir ayet, Allah Azze ve Celle ayetinde اِنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ ayeti. Allah müşriklerden beridir, uzaktır ve Allah'ın Resulü de müşriklerden uzaktır anlamı. Ama şayet innallaha beri'un minel müşrikine ve rasulihi diyecek olursa, yani ve rasuluhu değil de lihi diyecek olur ise, Allah müşriklerden de peygamberinden de uzaktır anlamı çıkar. Haşa. Bu da küfürdür. İşte bir kimse bunu kasıtlı bir şekilde söylerse kafir olur. Ama eğer kastetmeden böyle bir hata çıkarsa o kişi sorumlu tutulmaz. Bu durumda da tekfir edilmez. Ve diyor ki üstad, ve kezalike lezi yedusu ala şeyin yazunnuhu min meta'il beyt. Bir evin içerisinde diyor, bir kimse normal ev eşyalarından bir eşya diye herhangi bir şeye basacak olsa, ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ اَنَّهُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ فَهَذَا خَطَعٌ غَيْرٌ مَقْسُودٌ. Ve sonra diyor, bu kişi o üzerine bastığı şeyin şayet Kur'an olduğunu fark edecek olsa, o evdeki ev eşyalarından biri zannetmişti ve üzerine basmıştı. Ama sonra Kur'an olduğunu fark etti. Bu durumda bunu kastetmemişti diyor. La haraca fihi inşaallah. Bu durumda Allah'ın izniyle ona bir sorumluluk yoktur diyor. Beynema lev dâse aleyhi ma'a ilmihi bi enne hâzel medâsu aleyhi huve kitâbullahi yekfuru bi aynihi min sa'atihi ve labut. Ama diyor, şayet o kişi onun Kur'an olduğunu bile bile üzerine basacak olsa, ki kesinlikle bu durumda ne olur? Kafir olur. Ama bilmeden bastığı için kastetmediğinden dolayı tekfir edilmez. Kastetmediğinden dolayı kafir değil, çünkü hatalı olarak kasıtsız bir şekilde ne yapmıştır? Kendisinden sadır olmuştur. Ve üstadın burada bir tembihi var kardeşler. Ki bu mesele zaten üzerinde de ittifak edilen bir mesele olduğu için çok da fazla delile hakikaten ihtiyaç duyulmuyor. Fakat üstad burada şurada bir tembihte bulunuyor kardeşler. Üstad diyor ki, ve kavluna hataun gayru maksud ey ennehu la yaksudul vuku'a fil hata ve leysa la yaksudul kufra min hazel hata. Burada diyor şunu açığa çıkarmak lazım. Bizim buradaki kişinin kastının olmamasından muradımız şudur diyor. Yani hatayı kastetmiş olması farklı bir şey, küfre düşmüş olmayı kastetmesi farklı bir şeydir. Bizim buradaki kastımız hataya düşmüş olmayı kastetmemesidir. Yoksa bir kişi kalkıp da bir amel işleyecek olsa, ama ben bunun hata olduğunu biliyordum, ben bunun küfür olduğunu da biliyordum ama benim niyetim küfre girmek değildi gibi bir şey değil. Yani küfre girmek kast olunmaması değil, hatayı işlememenin kast olunmaması önemlidir. Burayı ayırmak lazım. لِأَنَّ مَنْ قَصَدَ الْوُقُوعَ اَوِ التَّلَفُّزَ بِالْخَطَى وَكَانَ ذَلِكَ الْخَطَاءُ كُفْرًا فَإِنَّهُ يَكْفُرْ سَوَاءٌ قَصَدَ الْكُفْرَ اَمْ لَمْ يَقْصُدْ. Fakat bir insan var ki yapmış olduğu bir fiilin hata olduğunu biliyor. Yapmış olduğu bir fiilin hata olduğunu biliyor. Ama ben bunu yaparken kafir olmayı kastetmemiştim. Hayır, bu değil diyor. Biz bunu kastetmiyoruz. Adamdan kişiyi normalde küfre sokan bir amel sadır oluyor. Siz ona niçin bunu yaptın, bak kafir oldun deyince, ben kafir olmayı gerçekten kastetmemiştim, benim niyetim bu değildi diyor. Hayır biliyor üstad, biz bunu kastetmiyoruz. O kişi kafirdir. Bizim kastettiğimiz hatayı kastetmemesidir. Yoksa adam gider bir haram malla cami yapabilmek için faize yatırır. Vallahi benim kastım haram işlemek değildi. Hayır, yani ben haramı kastetmedim diye adama şimdi sen faiz günah ilini yüklenmedin mi diyeceğiz. Hayır. Üstad diyor ki bunu kastetmiyoruz. Bizim kastettiğimiz hatanın kendisini kastetmemiş olması. فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَقْصُدْ وَيَتَعَمَّتْ الْوُقُوعَ فِي الْخَطَى وَهُوَ شَرْطٌ لَازِمٌ لِلُّحِيقِ الْوَعِيدِ. Orada diyor, çünkü bir fark vardır. Yani hatanın bizatihi kendisini ve onu işlemiş olmayı kastetme durumunda bir kastın olması durumu gerçekten farklıdır. Çünkü bu durumda adam yapmış olduğu şeyi biliyor ise, Kur'an ve sünnete kendisi adına öngörülen azap kendisini ne yapar? Yakalar diyor. Halbuki hatanın kendisini kastetmeyen bir kimse bu durumda hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yani adam misal kardeşler faizden alınmış bir parayla bir cami yapmış olmanın haram olduğunu bir kimse biliyor. Tamam, insan bunu biliyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki faizle yapılmış faiz parasıyla tutup cami yapıyor. Siz kendisine diyorsunuz ki arkadaşım, sen Allah'ın haram kılmış olduğu bir faiz parasıyla nasıl cami yaparsın? Adam diyor ki benim niyetim haram yemek değildi ki. Benim niyetim haramı kullanmak değildi ki. Benim niyetim cami yapmaktı. Hayır, bu kişi kesinlikle mazur değildir. Ama bir insan var ki o parayı kullanmış, cami yapmış. Siz kendisine arkadaşım nasıl faiz parası cami yaparsınız dediği zaman, o ben bunun faiz parası olduğunu bilmiyorum diyor. Ben hataya düşmüşüm diyor. Bu ikisi arasında fark var. Dolayısıyla bir kimsenin hatayı, küfrü kastetmesini ya da kastetmemesi önemli değil. Yaptığı işin bilincinde olmasıdır diyor. Arasında diyor ne vardır? Fark vardır. Arasında fark vardır. Bunu da bir tembih olarak üstad burada bildiriyor kardeşler. Ve bir sonraki engele geliyoruz. Bir sonraki maniye geliyoruz. O da bir kimsenin tekfirine engel olan hususlardan altıncısı kardeşler, içtihat. Yani içtihattan dolayı sadır olmuş olan bir küfür, içtihattan dolayı sadır olmuş olan bir hata nedir? Mazeret sahibi kılar ki sahibini. Bu anlamdan bir kimsenin tekfirine engel olan manilerden bir tanesi de nedir? İçtihattır. Ve üstad diyor ki وَكَذَٰلِكَ الْخَطَعُ السَّادِرُ عَنْ اِشْتِهَادِ. İçtihattan kaynaklanan bir hatadan dolayı da kişi ne yapılmaz? Tekfir edilmez. كَاَيْ يُخْتِعَ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدِ لِعِلَّةٍ مُعْتَبِرَ. Yani bir müştehidin diyor geçerli bir illetten dolayı ne yapmış olması? Alim ve müştehit bir kimsenin geçerli bir sebepten dolayı hata etmesinde söz konusu olduğu gibi. Mesela alime bir ayet ya da bir hadis kendisinden gafil olmuş, onun farkına varamamış ya da kendisine ulaşmamış bir hadis söz konusu ve dolayısıyla akabinde zıttına hüküm veriyor. Fakat ya da kendisine ulaşmış ama o onu unutmuş, ya da kendisine ulaşan hadisin senedinde ya da metninde bir illet görmüş, ondan hüküm çıkmaz diye bir illet görmüş. Dolayısıyla o hadisten ya da o ayetten kaynaklanan bir sebepten dolayı başka bir hüküm ortaya koymuş. Ya da diyor kendisine ulaşmış bir hadis, onu sahih olduğunu biliyor fakat o hadisi farklı bir şekilde yorumladığından dolayı farklı bir görüşe gitmiş. Ya da kendisine bir ayet ya da bir hadis söylenmiş fakat o bunun hükmünün kaldırıldığını zannetmiş. O şekilde biliyor. Ya da kayıtlı olduğunu zannediyor. Yani kısıtlı olduğunu, hükmünün her o kadar genel olmadığını düşünüyor. Bu şekildeki sebeplerden dolayı diyor alimlerimiz içtihatlarından dolayı nedir? Herhangi bir şekilde kendilerine hata sadır olur, küfür sadır olursa o durumda nedir? Onlar mazeret sahibidirler. Ki bu durumda üstad yine gösteriyor bir kitap ismi vererek, ki bunu geçen hafta biz de söylemiştik. Özellikle İbn-i Teymiye'nin, Allah rahmet eylesin, ümmetin alimlerinden sorumluluğunun kalkmış olduğu hususundaki kitabı, ki fazla değildi, 100 küsur sayfalık bir kitap idi. Onu da inşallah okuyabilirsiniz, tercümesini de bulabilirsiniz, hatta internette dahi söz konusu, böyle bir imkana sahipsiniz. Bu durumda diyor üstad, yani geçerli bir sebepten dolayı bir müştehit kalkıp da içtihad edecek olsa, feyahillu haramen ev yuharrimu halalen, feyahillu haramen ev yuharrimu halalen, kalkıp Allah'ın bir helalini haram kılacak olsa ya da Allah'ın bir haramını helal kılacak olsa, ev yahkumu bi gayri ma enzelallah, ya da böyle bir hatadan kaynaklanan sebepten dolayı Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmedecek olsa, zannen ennehu bi zalike kad asabe'l hak ellezî yerdâhullah, ve bu durumda da Allah'ı gerçekten razı edeceğini düşünmüş ise, böyle bir sebepten dolayı kendisinden böyle bir şey sadır olursa diyor, o alim nedir? Mazeret sahibidir. O alime bu şekilde hüküm verilmez. Allah'ı razı edeceğini düşündüğü bir içtihadından ve doğruya isabet ettiğini zannettiği bir görüşünden dolayı şayet haramı helal kılmış ya da helali haram kılmış ya da Allah'ın hükmünden başka bir şeyle hükmetmiş olursa ne yapar, ne yapmaz? Bu alim sorumlu tutulmaz ve tekfir edilmez. Çünkü onun içtihadıdır ona engel olan diyor. فَاِنَّهُ يَعْذُرُ لِيْشْتِهَادِهِ وَهُوَ مَأْجُورٌ فَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. Tam aksine bu alim eğer ki hata edecek olursa hatasından dolayı ne yapar kardeşler? Bir ecir alır, bir sevap alır. Eğer ki doğruya ulaşacak olursa doğruya ulaştığından dolayı da iki ecir alır. Ki bırakın sorumlu tutulup tekfir edilmeyi, o anlamdan gerçekten katında muteber olacak bir sebep ve illetten dolayı ve Allah'ı razı edeceğini düşündüğü, doğruya ulaştığını zannettiği bir içtihattan dolayı helalı haram, haramı helal kılarsa bu durumda mazeret sahibidir. Tam aksine ecir alır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste ne diyor kardeşler? İzeştehedel hakim. فَأَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا وَاِذَشْتَهَدَ فَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرًا. Bir hakim içtihat edecek olursa, yani meseleler üzerinde gerçekten yetkili olan bir müştehit içtihat edecek olursa ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? فَاَصَابَ, eğer ki içtihadında doğruya ulaşırsa فَلَهُ اَجْرًا, ona iki ecir vardır. وَاِذَشْتَهَدَ فَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرًا, eğer içtihat eder de hata ederse ona bir ecir vardır. Peki hatayı İslam bu şekilde aslında meşrulaştırmış mı oluyor diye bir soru sorulacak olsa, bazı cahillerin, yani İslam alimlere torpil geçiyor, İslam müştehitlere torpil geçiyor, İslam hatayı bile güzel, hoş karşılıyor gibi böyle ters taraftan, şeytanın bak dediği taraftan bakıp da böyle bir iddia ortaya koyarlarsa, biz onlara şunu deriz. Özellikle İslam'ın müştehitlere hatalarında dahi bir ecir vaat etmiş olması kardeşler Allah'ın en büyük rahmetlerinden bir tanesidir. Şu şekilde diyelim. Dikkat edin. Bugün Yahudilik, Hristiyanlık. Hristiyanlar her yeni doğmuş olan günde, her yeni çağda, her bir 50 yılda, 100 yılda, yani ortamın, imkanların, araç ve gereçlerin değişmiş olduğu her bir yerde kendi kitaplarını zamana indirgeyebilmek için, zamana uyarlayabilmek için ne yaparlar kardeşler? Papazları ve din adamları bir araya gelirler, bizatihi kitabın kendisinde bir tahrif yaparlar. Kitabın kendisine bir ekleme yaparlar. Dolayısıyla kitabın kendisine yapmış olduğunuz her ekleme asıl itibariyle Allah'ın kelimelerini değiştirme olup Allahu Teala'nın muradını yerle bir etmektir. Dolayısıyla her bir tercüme nasıl ki aynı zamanda bir tahrif ise, bir tahrif ise orijinalden mutlak anlamda bir uzaklaşma ise, her bir yenilik aynı zamanda o orijinali ortaya koyanın maksadından uzaklaşmaktır. O yüzden Hristiyanlar bu hataya hem de tepe taklak düşmüşlerdir. Ve zaten Yahudilerin Tevrat'ı da aynı şekilde alimleri eklemişlerdir. Ve bu da zaten bilinen bir şeydir. Yani alimlerin tarih hususundaki bilgilerini dahi kitabın özüne eklediler. O yüzden Türkçe Kur'an, Almanca Kur'an, Arapça Kur'an, Arapça Kur'an demiş, subhanallah. Türkçe Kur'an, İngilizce Kur'an, Almanca Kur'an ya da başka bir dilde Kur'an söz konusu değildir. Onlar tercümedir. Kur'an orijinal Arapçadır ve orijinali her zaman duracaktır. Peki bunun içtihatla alakası ne dersek meselenin başına geldik. İslam kıyamete kadar baki kalacak olan bir ilahi kitabı ne yapmıştır kardeşler? İnsanda Allahu Teala'nın bir rahmeti olarak sunmuştur. Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an kıyamete kadar ne yapacak? İnsanda ışık tutacak. Peki bu ışık tutması nasıl mümkündür? Allahu Teala Kur'an'da ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde, hadislerinde ne yapmıştır kardeşler? Külli bir takım kaideler koymuştur. Ve müştehitler Kur'an ve sünnetteki bu külli kaidelerden ne yaparlar? Hükümler çıkartırlar ve yeni çıkmış olan çağın yeni çıkmış olan meselelerine ne yaparlar? Çözüm bulurlar. Eğer ki İslam müştehide içtihadındaki hatadan dolayı azap vaat etseydi, müştehitler Allah'tan korkan takvalı olan insanlardı ve onlar içtihada gerçekten yeltenmeyeceklerdi. Onlar içtihada yeltenmedikleri için de İslam bu anlamda yeni bir çağ ışık tutma misyonunu gerektiği gibi ortaya koyamayacaktı. Onun için Allahu Teala alimlere gönderiyordu. O yüzden ne yapacaklar? Müştehitler içtihad edecekler ki 100 tane müştehit varsa 100'ü de içtihad etsin. Çünkü 100'ü de Her birisi kendi ilmi seviyesince, kendi ilmi kariyerince, kendi kavrama kapasitesince ne yapacak? Meseleyi değerlendirecek ve yüz görüşün olduğu bir yerde doğruyu yakalama imkanı ne yapacaktır kardeşler? Tabii ki daha fazla olacaktır. Yani bir kişi isabet eder. Bir kişinin doğruya ulaşma ihtimali ile 100 kişinin farklı görüş ortaya koyup da doğruyu yakalama ihtimali nedir? Kesinlikle bir değildir. O yüzden müçtehitlerin içtihatları Kur'an ve sünnetin her bir yeni çağ indirgemesinde en büyük etken oluşturmuşlardır. Ve yeni bir çağda değişebilse değişse değişse müçtehitlerin biz içtihadını değiştiririz. Müçtehitlerin içtihadı dahi nedir? Vahyin kendisinden değildir. Yani Kur'an ve sünnetten değildir. O yüzden İslam müçtehitlere içtihatlarından dolayı bir ecir vermiştir ki hatalarında bile ecir alacaklar. Gayret etsinler. Bütün imkanlarını kullansınlar ki doğruyu yakalama ihtimali daha fazla olsun. Zaten mezheplerin çıkışı da budur kardeşler. Mezhepler de farklı bir takım müçtehitlerin içtihatlarından çıkmışlar. Ama bir takım insanlar İslam'ı gerçekten vahyin kendisinden özünden Kur'an ve sünneti değil de bu şekilde algılamayı bırakıp da alimlerinin görüşlerine bu şekilde yapışıp onların görüşü sanki vahyin ta kendisiymiş gibi algılayınca işte mezhepçilik orada ortaya çıktı. Halbuki mezheplerimiz, alimlerimiz bizim en büyük imkanlarımızdır. Ama bu tabii ki onların sorumluluğu değil. Bu onları bu şekilde algılayanların sorumluluğu. İşte bu anlamda Resulullah onların hatalarına ne yapıyor kardeşler? Biz meseleyi dağıtmayalım, meselede bağlı kalalım. Bunu ekstra bir bilgi olarak burada vermiş olduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir müştehit içtihad edecek olursa hatasında bile ecir vardır diyor. O yüzden bir müştehit içtihadından dolayı küfre düşecek olursa, haramı helal kılacak olursa, helali haram kılacak olursa ne yapmaz? O kişi tekfir edilmez. Yani bugün sahabenin içerisinde dahi mevzu bahis. Hatta sahabenin içerisinde affedersiniz gusül abdesti alması gereken bir kimsenin Kur'an okuyabileceğini dahi düşünenler var. İbn Abbas bunlardan, rivayet edildiği gibi Hazreti Ömer bunlardan, yine sahabenin içerisinde Hazreti Ali ve diğerleri gibi gusül değil de abdestsiz olarak Kur'an'ı okuyabileceğini görüşünde olan alimler var. Yine sahabenin içerisinde Ebu Zer gibi bir Selman-ı Farisi gibi bir takım sahabeler abdestsiz okunamayacağını söylüyorlar. Yani abdestsiz okumayı onlar haram görüyorlar. Diğerleri helal görüyorlar. Bunlar içtihadın farklılıkları. Dolayısıyla mezheplerde de bu var. Dolayısıyla sen haramı helal yapıyorsun. Sen helali haram yapıyorsun. Dolayısıyla sen kafir oldun diye bir hüküm verilmez. Çünkü onlar içtihad etmişlerdir. Ve müçtehit içtihadından dolayı herhangi bir şeye düşecek olursa ne olmaz? Sorumlu tutulmaz kardeşler. Yani bir alime göre bir bakıyorsunuz. Mesela aşağıda gelecek. Yani faizle ilgili bir meselede misal İbn Hazm bir hadisi alıp o hadiste geçen faizle alakalı olan nesneleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği nesneleri onları sadece faizle geçerli kılar. Onun dışındakilerde faiz söz konusu değildir der. Ama diğer alimler onlar bir örnektir. Onun dışındakiler de geçerlidir der. Dolayısıyla diğer alimlerin haram gördüğü şeyi İbn Hazm helal kılmış olur. İbn Hazm'in helal gördüğünü onlar haram kılmış olur. Ama hiç kimse kalkıp da diğerine sen haramı helal, helali de haram kıldın. Bu ise küfürdür diyemez. Çünkü bu küfürdür bildiğiniz gibi. Ama içtihadından dolayı bunlar müştehitler bu duruma düştükleri için onlar tekfir edilmez. İçtihatları engeldir. İçtihatları tekfirine nedir? Bir manidir kardeşler. Ve üstad diyor ki ve fi sahihayn an Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anh. Buhari ve Müslim'de Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh'tan aktarıldığı şekliyle dedi ki Câe Bilalun ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bitemrin burni. Bilal diyor burni yani çok kaliteli olmayan bir hurmayı Peygamber aleyhissalatu vesselama getirdi. Fekale lehun tam tersine söyledik o alttaki ifade burni temri ki bu temr yani bu hurma çeşidi kardeşler kaliteli olan bir hurma. Ve Hazreti Bilal radiyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselama bu hurmadan getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki min eyne hâze bunu nereden getirdin ey Bilal? Hazreti Bilal diyor ki kâle kâne indenâ temrun radî'un bizim yanımızda diyor bizim yanımızda radî hurması vardı. Yani çok kaliteli olmayan bir hurma vardı ey Allah'ın Resulü. Ve diyor iki ölçüye karşılık bir ölçekle ben bunu satın aldım. İki ölçüye karşı bir ölçekle ben bunu satın aldım diyor Hazreti Bilal. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki evvih evvih, yani eyvah eyvah, aynur riba, aynur riba. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki eyvah, bu diyor faizin ta kendisi. La tef'al, böyle yapma diyor. Velakin izâ eradde en teşteriye febi' ettemra bi bey'in âhar thumme eşteri bih. Eğer ki bu şekilde bir şey yapmak zorunda kalırsan önce hurmanı sat ve ondan aldığın miktarla git öbür hurmadan al diyor. Bu yaptığın diyor faizin ta kendisi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal'a. Bilal-i Habeşi böyle bir şey yapıyor. Ve bunun üzerine düşünün. Ve fil mukabil fakat sahha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Buna mukabil Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sahih olarak bize de ulaştığı gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Yel'anullahu akiler riba ve muvekilehu ve şahideyhi ve katibahu ve kalahum seva. İmam Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayette kardeşler, bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah faiz yiyeni de faiz yedireni de faize şahit olan iki kişiyi de faizi yazanı da lanetlemiştir. Hepsi eşittir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin, Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Teala faizi yiyeni, yedireni, iki şahidini ve yazanı lanetlemiştir demesine rağmen Bilal-i Habeşi'ye ne yaptı? Bilmediğinden dolayı, içtihad ettiğinden, bunun faiz olmadığını düşündüğünden dolayı ne yaptı? Resulullah onu hoş gördü. Halbuki Bilal-i Habeşi faizin haram olduğunu biliyordu ama bunun faiz olmadığına kanaat getirmişti. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sen mel'un oldun demiyor Bilal-i Habeşi'ye. Ama ne diyor? Evvih aynur riba. Eyvah diyor, bu ribanın ta kendisi. Yani faizin ta kendisi. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle der iken Bilal-i Habeşi yapma diyor. Yani içtihadından ve onun faiz olmadığı düşüncesinden dolayı ne yapıyor? Onu mazur görüyor. Ve yine hatırlarsanız Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadisinde ne diyor? Ki hadis yine Elbani'nin sahih hadisler silsilesinin 1033 numaralı hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki dirhemuhum riben ye'kuluhur racul ve huve ya'lem eşeddu indallahi min sittetin ve selâthine zeniyye. Bir kimsenin diyor, yani faizcilerin faiz yemiş oldukları faizin en düşüğü diyor, Allah'ın katındaki en düşük faiz bir insanın 36 sefer zina etmesidir. Yani faizin en düşüğü bir insanın 36 sefer zina etmesi ise Allah'ın katında, buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam Bilal-i Habeşi'ye ne yapıyor? Bu kanaatinden, içtihadından dolayı onu mazur görüyor. Ve diyor üstad, illa enne hazel hükmel am la yecuzu hamluhu ala sahabi. Fakat bu genel hükümler diyor. Bu genel hükümler, yani faiz yiyenin yedirenin mel'un olduğuna dair hükümler, yine aynı zamanda faiz yiyenin en düşük faizin Allah katındaki konumunun 36 sefer zina etmek şeklindeki bu genel hükümler bu sahabi-i celileye ne yapmaz? Uygulanmaz. لِظَنِّهِ وَاِجْتِهَادِهِ اَنَّ سَنِيعَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُسَمَّ riba. Çünkü o sahabe bu yapmış olduğu şeyi içtihadından dolayı, zannından dolayı faiz olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla ona bu hüküm verilmemiştir. لِذَلِكْ bu nedenden dolayı necid اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ عَذَرَهُ وَاَقَالَ عَثْرَتَهُ وَاِكْتَفَى بِتَعْلِيمِهِ وَتَصْحِيهِ خَطَئِهِ. Bu nedenden dolayı, yani içtihadındaki hatasından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Sadece ona öğretti, sadece onu düzeltti ve yapmış olduğu şeyin ne olduğunu ona bildirdi ve sakındırdı. Çünkü o sahabe içtihadından dolayı hata etmişti. Ve diyor üstad, وَكَذَٰلِكْ اَلَّذ۪ينَ بَلَغَهُمْ قَوْلُ النَّب۪يِّ قَوْلَ النَّب۪يِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerine şu sözü ulaşan kimseler gibi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki innemer riba fin nesi'e. Faiz fazlalıktır. Yani zamana nispetle fazlalıktır. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu hadisi bir mal verirken o malı başka bir zamana ertelediğinden, yani bir vade farkından dolayı ortaya çıkan faizdir diye bir hadis. Ki Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Bunun üzerine diyor üstad, bazıları bu hadisten dolayı ne yaptılar? Festahallu binaen ala fehmihim lihazel hadis bey'as-sa'ayni bis-sa'i yeden biyet. Bu hadisten kaynaklanarak, yani zamana bağımlı bir satış ve alışın faiz olduğunu bildiren bu hadisi bazı alimler ne yaptılar? Bir önceki hadisi nesk eden bir hadis olarak aldılar. Dolayısıyla el el birebir değişmedeki faiz şeklini geçerli kılmadılar. Ve onlar dediler ki bu faiz değildir. Ve bu hadisi bu şekilde algıladılar. Kimler bunlar hatta? Misli İbni Abbasin ve ashabi. İbni Abbas ve onun ashabı gibi. Kim gibi? Ebu Şa'sa, Ata, Tavus, Said bin Cübeyr, İkrime ve gayruhum min e'yanil mekkiyyin ellezinehum safvetul umme ilmen ve amelen. Yani hem de ümmetin hem ilim ve hem de amel bakımından en önde gelenleri, İbni Abbas'ın akranı olan Mekke'nin güzide insanları ki tabiunun gerçekten en ileri gelenlerinden, onlar bu hadisten dolayı bir önceki hadisteki hükmü nesk edilmiş gördüler ve ona cevaz verdiler. Ona ne yaptılar? Cevaz verdiler. Bu meseleyi İbn Teymiye de yine kitabında aktarıyor kardeşler ve İbn Teymiye diyor ki bakın, la yahillu li muslimin ey ya'taqida en ahadan minhum bi aynihi ev men qalladahu bi haythu yajuzu taqlidih tablughuhum la'nat ta'akil riba. Şimdi diyor hiçbir kimse, hiçbir Müslüman kalkıp da bu hatalı algılamalarından dolayı İbn Abbas'a ya da onun gibi düşünen onun yaranlarına ya da onları taklit etmeleri bir takım sebeplerden dolayı caiz olmuş olan kimselere kalkıp da siz faiz yiyorsunuz, melunsunuz hükmünü veremez diyor İbn Teymiye. لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ مُتَأَوِّل۪ينَ تَأْو۪يلًا سَائِغًا فِي الْجُمْلَةِ. Çünkü onlar diyor, yani hadisteki ifadeden kaynaklanan bir sebepten dolayı ne yaptılar? Bir tevile yeltendiler. Bu hadisin bir önceki hadisi nesk ettiği kanaatine varıp o yüzden bir önceki hadiste haram kılınmış olan faiz şeklini helal kıldılar. Halbuki öyle değil. Dolayısıyla kalkıp da onlar faizi helal kıranlardır diye melun diyemezsiniz diyor. Bu denilemez diyor İbn Teymiye. Çünkü onlar tevil sahibi içtihad ehlidirler. Burada da ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz. Yine kardeşler ve kezalike ma nukile an taifetin min fudala'il medeniyyin min ityanil mahaş ma'a ma ravahu Ebu Davud anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diyor Medinelilerden bazıları, hatta Medine'nin faziletlerinden bazıları ne yaptılar? Bazı grupların kendilerine nakledildiği gibi, yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisi şu şekilde bir hadisi, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyor? Men ete imra'eten fi dubriha fehuve kafirun bima unzile ala Muhammed. Her kim ki, affedersiniz, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kim ki hanımına arka yoldan yaklaşacak olursa Muhammed'e indirilmiş olana karşı küfretmiş olur. Muhammed'e indirilmiş olana karşı küfretmiş olur. Dolayısıyla bunu, bu hadise rağmen diğerlerinin bunun aksine bir görüş ortaya koymuş olmaları nedir? Tevil sahibi oldukları için, içtihat ettiklerinden, hata ettiklerinden dolayı, yani peygamberin küfür diye ifade ettiği bir şey onlara indirgenmez. Çünkü onlar nedir? İçtihat sahibidirler. Ve kezalike indeme قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله ظنا منه أنه قالها تعوذا من السيف. Bildiğiniz gibi Üsame bin Zeyd radıyallahu anh ne yaptı kardeşler? La ilahe illallah diyen bir kimseyi öldürdü. Ve ne dedi? Onun la ilahe illallah derken aslında kılıçtan kurtulmak için söylediğini zannetti. Dolayısıyla onu öldürdü. فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْكَرَ عَلَيْهِ صَنِيعًا. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ne yaptı? Yapmış olduğu şeyi inkar etti. Yani bu yaptığının yanlış olduğunu söyledi. اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يُوْجِبْ عَلَيْهِ قُدَمْ وَلَا دِيَ. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor buna rağmen Üsame'nin aleyhine ne bir diyetle ne de kısasla ne de başka bir şeyle ne yapmadı kardeşler? Hükmetmedi. فَعَذَرَهُ لِشْتِهَادِهِ وَعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصِ اَلَّذ۪ي يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ اِعْمَالِ الظَّنِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَادِعِ. Halbuki Üsame bin Zeyd radıyallahu anh bu meselenin bu şekilde algılanmış olması gerektiğindeki hususu bilmemesinden kaynaklanan bir nedenden dolayı, yani o kıyasının bu şekilde bu hususta geçmeyeceğini bilmediğinden dolayı içtihad etmişti. Bu nedenden dolayı da ne yapmıştı? Onu öldürmüştü. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı şeyi inkar etmesine rağmen Hazreti Üsame'ye ne yapmadı kardeşler? Ne bir kısas hükmü verdi. Yani sen Müslüman'ı öldürdün. Çünkü o la ilahe illallah dedi. Ne Müslüman'ı öldürdün dedi, ne de diyet onun üzerine yani tazminat emretmedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü o bir içtihad etmiş ve hata yapmıştı. Beynema indema se'elel miktat ibnül esved ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Miktat bin Esved sordu. Bu da başka bir rivayet kardeşler. Bakın. Miktat bin Esved radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama geliyor ve dedi ki: Ya Resulallah, eraeyte in lakitu raculen minel kuffari fe qateleni fe darabe ihta yedeyye bis seyf fe qata'aha thumme lazemeni bi şecara fe kale eslemt lillah. Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah. Bir insan ki ben kafirlerden bir kimseyle karşılaşsam, o kimse benim elimin birini kesse ve daha sonra beni bir ağacın orada, yani bir ağacın dibine sıkışacak olsak, daha sonra ben onu yani öldürecek duruma gelsem, ağacın kenarına sıkıştırsa, sonra da ben Müslüman oldum dese, efe aktuluhu ya Resulallah, ben onu öldüreyim mi ey Allah'ın Resulü? Yani bu durumda ben onu öldürebilir miyim? Ba'de en kâleha, yani la ilahe illallah dedikten sonra ben onu öldürebilir miyim? Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ne dedi? La taktul, öldürme. Kâle fekultu ya Resulallah innehu kat kata'a yedi sümme kâle zâlike ba'de en kata'aha efe aktuluh. Ve bu sahabe tekrar diyor, ya Resulallah diyor, o diyor benim elimi kesti. Elimi kestikten sonra diyor o sözü söyledi. Bu durumda öldüremez miyim? Fakat dikkat edin kardeşler, bu sefer Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor ona? La taktul, öldürme. Fe inne katlehu fe innehu bi menziletike kable en taktulah. Hayır diyor, öldürme. Çünkü sen onu öldürecek olursan, sen onu öldürmen durumunda onun durumu senin onu öldürmenden önceki durum gibidir. Anlatabildik mi? Birinci sormasında Peygamber aleyhissalatü vesselam ona öldüremezsin diyor, öldürme diyor. O tekrar sorunca Resulullah, o senin durumunda olur. Yani o Müslüman olmuş olur ve sen Müslümanı öldürmüş olduğundan dolayı sana hüküm uygulanır. Yani kısas hükmü uygulanır. Bile bile öldürdüğünden dolayı kısas hükmü uygulanır diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sen diyor onun durumunda olursun ve inneke bi menziletihi kable eyyekule kelimetehu leti kal, ki muttefakun aleyh olan Bukhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettiği bir hadis, sen de onun konumunda olursun. Yani sen zalim, o mazlum durumda olur Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor. Yani o İslam'ın eman, yani emniyet veren hükmünün içerisindeyken sen onu öldürmüş olursun ve o kanı haram olan bir kimse durumundayken sen haram olan bir kanı heder etmiş duruma düşersin. Ve bunun akabinde dikkat edin, Peygamber aleyhissalatü vesselam birinci seferinde ona kardeşler sadece öldürme dedi. Bunu öğrettikten sonra onun hala aksine bir görüş ortaya koyup ya Resulullah bu durumda ama elimi kesmiş öldüremem mi demiş olmasının akabinde Resulullah mazeretini kabul etmiyor. Hayır diyor, o durumda sen onun yerinde, o senin yerinde olmuş olur. Ve burada da görüyoruz ki haramlılığının kanaatinin kendisinde oluşmasından sonra içtihadından ve tevilinden dolayı ne yapmaz? Mazeret sahibi kabul edilmez. Halbuki birincisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sadece öldürme demişti. Ve bu kanaatinden dolayı onu sorumlu tutmamıştı. İkincisinde ise sorumlu tutan ifadeleri buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve kezalike İbn Ömer, yine Hazreti Ömer'in oğlunun durumu gibi kardeşler. Hazreti Ömer'in oğlu ne yapıyordu? Özellikle ihramlı olan bir kadının, ihramlı olan bir kadının ayağındaki ayakkabısının, o dönemde giymiş olduğu ayakkabısının kesilmiş olmasını emrediyordu. Sümme haddesethu Safiye bintu Ebi Ubeyd enne Aişete haddesetha. Sonra Safiye bintu Ebi Ubeyd isimli bir kadın dedi ki, Hazreti Ayşe'den kendisine aktardığını söyleyerek, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kad kâne rakhasa linnisâi fil khaffeyn. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınlara has olarak buna ruhsat verdiğini Hazreti Ayşe'den ona aktardı ve İbni Ömer ne yaptı kardeşler? Fetara kezalik. Daha sonra o görüşünden döndü. Halbuki ondan önceki görüşü neydi? Hatalıydı. Ondan önceki görüşü Resulullah'ın müsaade ettiği bir şeyin aksini söylüyordu ama hemen döndü. Ama önceki durumunda da şüphesiz ki mazur kabul edilmişti ki Ebu Davud'un 1616 numaralı hadisi. Ve kâne min vasayen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın vasiyetlerinden bir tanesi neydi kardeşler? Tavsiyelerinden bir tanesi. İzâ emmara emmiren alâ ceyş. Bir ordunun başına bir emir tayin ettiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerinden bir tanesi şuydu kardeşler. Şunu tavsiye ederdi. Ve izâ hasarte ehle hısnin fe eradûke en tunezzilehum alâ hukmillah fe lâ tenzilhum alâ hukmillah velâkin enzilhum alâ hukmik fe inneke lâ tedri etusîb hukmallah fihim emlâ. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ordunun başına bir komutan seçtiği zaman diyordu ki, bir beldenin ehlini kuşattığın zaman, onları ele geçirdiğin zaman, sana deseler ki Allah'ın üzerimizdeki hükmünü uygula diyecek olurlarsa, sen onları Allah'ın hükmüne getirme diyordu Resulullah. Yani hakkında kesin kanaat sahibi olmadığın bir hususta bu Allah'ın hükmüdür diyerek onlara bir şey uygulama. Fakat onları kendi hükmünle hükmet. Yani bu benim kendi içtihadımdır diyerek hükmet. Çünkü sen kendi hükmünde Allah'ın hükmüne isabet edip etmeyeceğini bilemezsin. Yani içtihatta Allah'ın hükmüne muhalif bir duruma düşülebileceğinin açık bir ifadesidir bu. O yüzden Resulullah bakın ne diyor? Sana deseler ki bizi Allah'ın hükmüyle hükmet deseler, sen ona hakkında kesin bilgin olmadığı bir hususta Allah'ın hükmü diyerek Allah'ın hükmüne getirme. Tam aksine ne yap? Onları kendi hükmüne getir. Çünkü sen kendi hükmünle Allah'ın hükmüne muvafık bir duruma düşüp düşmeyeceğini ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Mantukul hadis. Üstad diyor ki bu hadisten algılayabileceğimi çıkarabileceğimiz bir kaide olarak nedir? Enne hukmehu kat la yuvafiku hukmallah. Demek ki onun hükmünün Allah'ın hükmüne muvafık düşmeme durumu da söz konusuymuş. Ki bizim ifade ettiğimiz gibi feyekunu min cihhe hukm bi gayri ma enzelallah. Bu da ne demektir? Bir yönden Allah'ın hükmünün dışına başka bir şeyle hükmetmiş olması demektir. Lakinnehu ma'zur. Fakat bu kişi mazeret sahibidir ve me'cur, bilakis ecir de alır liştihadih, içtihadından dolayı. Burada açıkça gördüğünüz gibi içtihat nedir? Bir kimsenin içine düşmüş olduğu hatadan dolayı tekfir edilmiş olmasına engeldir kardeşler. Çünkü bu durumda Allah'ın hükmünden başka bir hüküm vermiş olması açık olarak söz konusudur. Ama nedir? O kişi sorumlu tutulamaz çünkü içtihad etmiştir. Ve nahvu zalike içtihadu sahabe ve ihtilafihim ala muradin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem lemma emarahum bi en la yusalliyenne ahadunil asra illa fi beni Kurayza. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen Hendek Savaşı'nın akabinde ne yapmıştı kardeşler? Sahabiye demişti ki Sizden bir kimsenin Beni Kureyza'ya varmadan, yani ihanet eden Yahudilerin oraya varmadan ikindiyi kıldığını görmeyeyim. Halbuki sahabeler bu hadiste yanlış yani iki farklı kanaate gitmişler kardeşler. Fe edrake ba'duhumul asra fit tariq fe kale ba'duhum la nusalli hatta ne'tiha. Bazı sahabe dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde farklı bir anlam çıkardıkları için onlar yolda namazlarını kıldılar. Hatta bazıları çıkmadan kıldılar. Bazıları dedi ki hayır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi biz illa Beni Kurayza'ya gittikten sonra namazımızı kılacağız. Ve kâle ba'duhum bel nusalli. Öbürleri dedi ki hayır, biz kesinlikle kılacağız. Lem yurid minna zalik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediler bizden illa Beni Kurayza'da kılmamızı istemedi. Yani hemen kılıp çıkmamızı, gecikmememizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizden istedi diyerek kıldılar. فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يُعَنِفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu olay anlatıldı. Yani ya Resulullah, sen illa Beni Kurayza'da kılacaksınız demenize rağmen bazıları burada kılıp çıktılar, bazıları Beni Kurayza'da kıldılar, böyle algıladılar demesine rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlardan hiçbir tanesini ne yapmadı? Kınamadı. O şekilde kanaat getirip içtihat ettiklerinden dolayı ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları hoş karşıladı. Ki Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadistir bu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir tanesini kınamıyor. Burada diyor, aynı zamanda özellikle namazla ilgili bir meselede, namazla alakalı olan bir takım husus ve ayetlerin ve hadislerin mevzu bahis olmasından dolayı, böyle bir içtihat ve ihtilaftan kaynaklanan sebepten dolayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir tanesini ne yapmadı? Kınamadı kardeşler. Ve nahvu zalike ma ravahu Ebu Sa'idin el-Hudri kâle kharaca raculani fi sefer fe hadarati s-salah ve leyse ma'ahuma ma fe teyemmema sa'iden tayyiben thumme vecedel ma'e fil vakt. Evet, iki kişi, Ebu Said el-Hudri'nin aktardığı bir hadis kardeşler. İki kişi yolculuğa çıkmışlardı. Yolculuktaydılar. Yani seferdeydiler. Namaz vakti geldi. Yanlarında su da yoktu. Susuz idiler. Ve bu ikisi ne yaptı? Temiz bir toprakla teyemmüm yaptılar. Yani teyemmüm yapıp namazlarını kıldılar kardeşler. ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. Daha namazın vakti çıkmadan ne yaptılar bunlar? Su buldular. Yani o teyemmümle kıldıkları namazın vakti çıkmadan su buldular. فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا اَسْصَلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يَعُدُّ الْآخَرِ وَلَمْ يَعُدُّ الْآخَرِ. Onlardan bir tanesi suyu buldukları için tekrar o suyla abdest alıp ne yaptı? Namazını kıldı. Ama öbürü hayır, daha önce kılmıştık ve o teyemmümle kıldığımız namaz geçerlidir, tekrarına gerek yoktur diyerek o da kılmadı. Birisi kıldı, birisi kılmadı. Sümme eteya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geldiler. Fezekera zalikele. Sonra bu yapmış oldukları şeyi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne yaptılar? Aktardılar. Fekale lillezî lem ya'ud. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını su bulmasına rağmen tekrar iade etmeyene dedi ki esabte sünne. Sen sünnete isabet ettin. Yani sen en uygun olanı yaptın. Ve ecze etke salatuk. Namazın sana kafidir. Yani namazın caizdir, namazın olmuştur, namazın kifayet etmiştir. Ve kâle lillezî tevadda ve e'ad. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam tekrar abdest alıp da namazını iade edene de dedi ki lekel ecru merrateyn. Sana da iki ecir vardır. Sana da iki ecir vardır. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisi ayrı içtihat etmesine rağmen ikisine de ne yaptı? Yine ecir vaat etti ve bu şekilde onlar içtihatlarından kaynaklanan iki farklı sebepten dolayı hiçbir tanesi hata ile ne yapılmadı? Özellikle tenkit edilmedi. İbn-i Teymiye Raf'ul Melam isimli kitabının 56. sayfasında diyor ki فَاِنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةً اَوْ كَانَ حَد۪يثُ عَهْدٍ بِالْاِسْلَامِ وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. Ne diyor İbn Teymiye? Yani uzak bir bölgede, yani adeta bir bedevi olarak uzak bir beldede yaşamış orada yetişmiş olan bir kimse ya da İslam'a sonradan girmiş olan bir kimse haramlardan bir şeyin haramlılığını bilmeden yapacak olur ise hiçbir şekilde günaha düşmez ve ona had uygulanmaz. Ta ki şer'i bir delil delile dayanma durumunun söz konusu olmama durumunda. Yani şer'i bir delile dayanıp da onun helal olduğunu görecek durumu söz konusu olmadıkça o da mazur tutulamaz. فَمَنْ لَمْ يَبْلُغُ الْحَد۪يثِ الْمُحَرَّمِ kendisine haramlık hadisi ulaşmamış olursa bir meseleden dolayı ve bunun akabinde şer'i bir delile dayanarak da mübahlık addedecek olursa bu durumda onun mazur kabul edilmesi daha normaldir diyor. Dikkat edin. Yani bedevi olarak yaşayan bir kimse bir haram işlese ama onun haramlılığını bilmeden o haramı işlemiş olsa biz onu mazeret sahibi kabul ediyoruz diyor İbn-i Teymiye. Kendisine haram olduğuna dair bir delil gelmeden kendisi bir İslam'ın başka bir emrine kıyas edip de yani içtihattan dolayı onun helal olduğunu düşünüp yapacak olursa bu daha da mazur kabul edilmelidir diye böyle bir görüşle ne yapıyor? Onu daha da mazur olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diyor bu durumda o kişi içtihat ettiği için tam aksine ecir dahi alır. Mahmuden li ecli içtihadih ve içtihadından dolayı hatta övülmüştür diyor İbn-i Teymiye. Yani burayı da dikkate almak lazım. Ve üstadın burada bir tembihi var kardeşler. Kaç dakika oldu? Zannedersem bir saat yaklaştı. Allahu alem. Zannedersem bir saat. Şöyle bir bakayım. Evet, bir saat yaklaşmış. Ki çok az bir şey kaldı. Onu da inşallah tamamlayalım. Bir sonraki konuda inşallah bırakalım. Dediğimiz gibi bugün yetişemedik ama bir sonraki haftaya işleyeceğimiz konu gerçekten hassas bir konu ki ikrah konusu gelecek. Onu da Allah nasip ederse işleyeceğiz. Ondan sonraki konu da güzel. Daha büyük bir küfrü ortadan kaldırmak için ortaya sergilenen küçük küfrün tekfire engel olması durumunu işleyeceğiz ikrahtan sonra. Evet, biz inşallah bugünkü derste birkaç paragrafımız kaldı. Onları da inşallah tamamlayalım. Bugünkü dersimizi de inşallah bu şekilde bitirmiş olalım. Üstad diyor ki burada bir tembihte bulunmuş olmamız gerekecek. Ma teqaddeme la yuhmelu alel cahil ellezi la yemliku edevat el iştihad fima yufti fih. Fakat diyor şuna dikkat etmek lazım. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlar hiçbir şekilde içtihada yetkisi olmayan bir müçtehidin içtihadi için gerek duymuş olduğu delillere vakuf olmama durumu ya da başka müçtehidin içtihadi için geçerli olan şartlardan herhangi bir durumun kendisinde bulunmayan bir cahile bu yukarıda bahsetmiş olduğumuz hükümler diyor uygulanmaz diyor. Bunu da bir tembih olarak burada söyleyelim diyor. Yani nasıl olsa kişi görüşünde hatalıdır deyip de kalkıp da cahile de fetva verip de fetvasından dolayı o da mazeret sahibidir, ecir vardır denilemez. Bu sonuç itibariyle nedir? Gerçekten içtihadın şartları yerine gelmiş, içtihad edebilecek kapasitede olan, Kur'an'a vakıf olan, gayesi ve muradı belli olan kimseler için nedir? Geçerlidir. Yine velel müftedi' sahib el heva الذي يعرف الحق بأدلته القطعية قطيعة ve yine diyor aynı zamanda hakikati delilleri ile görmüş olan bir bid'atçının sırf hevasına uyup Kur'an ve sünnetin dışına bir görüş ortaya koymasından dolayı da kendisi mazeret sahibi kabul edilmez. Çünkü o delillerini bilmesine rağmen hevasına uymuştur. Ve bu şekilde bir bid'at çıkarmıştır. Böyle yeni bir şey çıkartmıştır. Yenilikçi olduğunu iddia etmiştir. Bütün bunlar da geçerli değildir. Yukarıdaki bahsetmiş olduğumuz kişinin tekfirine engel olan sebepler de içtihadın gerçekten müçtehitler için geçerli, bunlar için geçerli değildir diyor. Sonra diyor onu sen görürsün ki o bid'atçıyı deliller kendisine söylendiği halde kaçar. delillerden kaçtığını görürsün. Ve yufti bi hilafi ve bir de onun arkasına tam zıttına fetva ortaya koyuyor. Neden? Li irda'i selatinil cevri vel kufr. Bunu yaparken de bazı bidatçiler, yani dinin özünü değiştirmiş, dinde yenilikler ortaya çıkartmış, dinin gerekirse itikadi boyutunda farklı farklı anlamlar türetmiş bir takım insanların kafir ve zalim sultanları razı etmek için kendilerine delil ortaya konulduğu halde hala aksine fetva vermeleri gibi diyor. Onlar mazeret sahibi değildir. Yani adam kalkıyor, kafir ve zalim olan bir kimsenin hatta kendisine biat edilmiş olmasının gerektiğini söylüyor. Yani onları meşrulaştırıyor, onlara el pençe duruyor, onlara itaate çağırıyor, onlara boyun eğmeye çağırıyor. Emirlerinden uzaklaşmış olmayı, adeta halifeden uzaklaşmış olmak gibi ortaya koyuyor. Ha, bu durumda diyor kendisine delil ortaya konulduktan sonra hala sırf başındaki kafir ve zalim sultan için, zalim yönetici, kafir ve zalim yönetici için onu razı etmek için aksini söylerse, bu durumda içtihat seviyesinde olmuş olması ne yapmaz? Kendisini mazeret sahibi kılmaz. Ya da evül me'aribe maddi, dünyevi, ya da bir takım dünyevi maddesel bir takım çıkarlarından, sıkıntılarından dolayı bunu yapacak olursa bu da geçerli değildir. Femen kâne hâze vasfuh la yu'zer bi mani'il ijtihad. Bu durumda olan kimse için diyor ijtihadı hiçbir şekilde engel değildir. İctihadından dolayı bu kişi mazur kabul edilemez. Fakat beşşeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem emsalehu bin nar. Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam bu gibilerini diyor ne yapmıştır? Ateşle müjdelemiştir. Başındaki kafir ve zalim sultanlar, yöneticiler için, onları razı etmek için ya da dünyalık bir takım sıkıntılarından dolayı gerçeğin hilafına, gerçeğin zıttına bir takım fetva ve görüşler ortaya koyanlar, onların azapla karşılaşacağını Peygamber onlara müjdelemiştir. Ne demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ki Sünen-i Ebu Davud'un 3051 numaralı hadisi kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki El-Kudatu Selase, hükmedenler, fetva verenler, karar verenler, onlar diyor Resulullah 3 sınıftır. Vahidun fil cenneh ve snani fil nar. Onlardan bir tanesi cennettedir, iki tanesi ateştedir. Fe emmellezi fil cenneh. Cennette olana gelince, yani kadılar, müştehitler, hükmedenler, bunlar 3 sınıftır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onlardan bir tanesi cennet, iki tanesi cehennemdedir. Cennette olan hangisidir? Cennette olan diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, feraculun arafel hakka feqada bih. Hakkı gördü ve onunla hükmetti diyor. Yani hakkı ve hakikati bildi ve onunla hükmetti. Hak bildiği şeyle hükmetti. Ve raculun arafel hakka fecara fi hukmih. Ama bir adam var ki hakikati gördü ama o hakikatten kaydı. O hakikatin tam zıttına ne yaptı? Zıttına bir hüküm verdi. Bazı sıkıntılarından ya da başka ne gayesi olursa olsun hakikati bildiği halde tersine bir görüş ortaya koydu. Ne diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? فَهُوَ فِي النَّارِ. O diyor ateştedir. وَرَجُلٌ قَدَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ. Ve bir kimse de var ki cahil olduğu halde, cehalet üzere olmasına rağmen insanlara hükmetti, kadılık yaptı, içtihatlık tasladı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَهُوَ فِي النَّارِ. O da diyor ateştedir. Yani üç kısım insan, bunlardan bir tanesi hakikati biliyor ve o hakikat gereğince fetva veriyor, hakikat gereğince karar veriyor, o cennettedir. Bir tanesi var, hakikati biliyor ama aksine fetva veriyor. Ama fetva makamında, yani yetkili de, gerçekten biliyor da ama bildiği halde zıttını söylüyorsa Resulullah o diyor ateştedir, o cehennemdedir. Ve bir tanesi de cahil ama kalkmış cehaletine rağmen hükmetmeye kalkıyor. O kişi de ateştedir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve üstad diyor ki وَكَوْنُ الْمُشْتَهِدِ الْمَعْزُورُ الْمَأْجُورُ لَهُ اَجْرٌ اِذَا اَخْتَى لَا يَعْنِي اَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ ف۪ي مَا اَخْتَى ف۪يهِ. Ve diyor şunu da burada söylemek lazım. İçtihadından dolayı mazeret sahibi olan, yani içtihadından dolayı haramı helal, helamı helalı haram yapmasına rağmen kendisi küfürle itham edilmeyen İçtihadının kendisine engel olmuş olduğu kişi, mazeret sahibi ve hatta ecir alan bir kimse olmuş olması, onu taklit eden kimsenin de hata ettiği şeyde ecir almasını gerektirmez ve o kimseye onun hatalı olan görüşünde taklit etmesi caiz değildir. Burası çok önemli kardeşler. Yani müçtehitler içtihad ederler, hatalarında da ecir alırlar. Dolayısıyla ben tutturdum falanca alimi, onun peşine gitmem, hatasıyla beraber diyemezsiniz, caiz değildir diyor. Çünkü müçtehit sadece bunda hata mazurdur. Çünkü müçtehit kendisi içtihad eder ki doğruyu ne yapsın, yakalayabilsin. Dolayısıyla doğruyu yakalamak için içtihad eden ve hataya ulaşan bir alim, o hatasından dolayı ecir alırken onu taklit eden kişi, onun hata ettiğini gördüğü zaman onu taklit etmesi caiz değildir. İza ulima hata'uhu inde men yuqalliduh. Eğer onu taklit eden kişi onun hatalı olduğunu bilecek olursa, hatasının ortaya çıkması durumunda onu taklit etmesi nedir? Caiz değildir. Bu da ne demektir? Demek ki taklit eden kimse, o taklit etmiş olduğu müçtehidin o içtihadında şayet hatalı olduğunu bilmiyorsa o da mazurdur. Çünkü adam zaten ona yetkili değil. Yani bugün bir alim bir kanaat ortaya koymuş ve siz bir hadis kendisine söylüyorsunuz. Bak, üstad bu şekilde içtihad etmiştir ve o içtihadından dolayı ne yapmıştır? Hata etmesine rağmen bir ecir almıştır. Ama bak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tam aksine bir hadisi, bir uygulaması vardır. Ve o kimsenin yapmış olduğu durumun hatalı olduğu ortaya çıkmıştır dedikten sonra o alimin içtihadını taklit etmesi caiz değildir ve o kişi mazeret sahibi değildir. Ve üstad ne diyor? فَتَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Burası çok önemli kardeşler. Alimleri taklit etmenin hem hakikat olanı hem de batıl olanı vardır. Ve yine diyor, alimleri taklit etme hususunda gerçek olan ve yanlış olan durumlar söz konusudur. Ve savabu vel hata. Ve yine diyor, huve min sunani ehli kitab allazina ittahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillah. Ve Kur'an'da Tevbe suresi 31'inde Allah tebareke ve teala tarafından ifade edilen bir açık ve ağır gerçeği üstad burada şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki, alimleri hem doğrularında hem de hatalarında taklit etmek min sunneni ehlil kitab. Ehli kitabın sünnetidir diyor bu. Yani alimlerimiz ne derse ona uyarız demek, bu ehli kitabın sünnetidir. Halbuki ehli kitabın bu sünneti neydi? Onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'tan başka Rablar edinmişlerdi. Tevbe suresi 31. ayetinde Allahu Teala Hristiyanların ve Yahudilerin haham ve rahiplerini Allah'tan başka Rablar edindiklerini söylüyordu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla alimleri taklit etmek, doğrularında taklit etmek farklıdır. Bu lazımdır. Hata olduğu bilininceye kadar taklit etmek caizdir. Ama hata olunduğu ortaya çıktıktan sonra, alimin içtihadının hata olduğu ortaya belirdikten sonra onu taklit etmek, kişinin Yahudi ve Hristiyanların sünnetine uyma durumunu gerektirir. Allah korusun, o alimi sanki helal ve haram kılan onun şahsıymış gibi ilah edinme ve Rab edinme durumuna koyarsınız. Bu da çok gerçekten hassas ve denge isteyen bir tutum. Müminler bunda da ne yapmalı? Gerçekten dikkatli olmalılar. Bugün bu tür felaket içerisinde olan insanları görmemeniz gerçekten mümkün değil. Adama Allah'ın ayetinden bahsediyorsunuz. Bak, senin söylediğinin görüşü Allah'ın şu ayetine tamamen zıttır dediğiniz halde, yok senin anladığın gibi değildir o ayet diyor. Sen ondan iyi mi bileceksin diyor. Halbuki kendisi de o ayeti anladığı halde. Allah korusun. Ya da kendi aliminin, hocasının, şeyhinin, bilmem nesinin sözünün, uygulamasının hadise zıt olduğunu söylediğiniz halde, akabinde hadise uymak gerektiğinin imandan olduğunu, sahih olarak aktarılmışsa imandan olduğunu, onun amelin vacip olduğunu kendisine aktardığınız zaman, yok benim alemim böyle söylüyor, o söylese vardır bir bildiği gibicesine, Allah Resulü'nün hadisi iptal edilecek olursa, o şahsı ilahlaştırma ve peygamber yerine edinme var ki Allah korusun, kişinin imanını zedeler. O yüzden diyor, bu rahiplerini ve papazlarını Allah'tan başka Rab edinen ehli kitabın sünnetine uymaktır. Hem doğruda hem hatada müştehitleri taklit etmek diyor. O yüzden burada ne? Burada bir tembihte bulunuyor ve diyor ki Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 31'de ne dedi? اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar hahamlarını ve papazlarını Allah'tan başka Rabler edindiler buyurdu Allah Azze ve Celle. وَذَٰلِكَ لِمَا اَطَاعُوهُمْ ف۪ي تَحْل۪يلِ الْحَرَامِ وَتَحْر۪يمِ الْحَلَالِ. Onların hahamlarını ve helal papazlarını Allah'tan başka Rab edinmelerinin sebebi neydi? Onların haramı helal kılmasında ve helali de haram kılmasında onlara itaat etmeleriydi. Yani onlar ne derse odur diye, onlar helal haram kılsalar kabul, haramı helal kılsalar kabul. Mesela bugün bir insana falanca müştehit ya da falanca alim o görüşünde içtihad etmiş ve o meselenin haram olduğunu söylemiştir. Ama aslen bunun helal olduğu bizzat nedir? Falanca ayet ve filanca hadis gereği hatalı olduğu ortadadır. Dolayısıyla o alim o içtihadında ecir almıştır. Fakat sen onu taklit edemezsin dediğin zaman, yok ben onu taklit ederim derse Allah korusun onu Rab edinmiş olur. Bu da büyük bir felakettir. Üstad bunu da burada ne yapıyor kardeşler? Bunu da burada ekstra bir tembih olarak ortaya koyuyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah-u Teala bizleri kendisine hakkıyla kulluk eden ve yeryüzüne saçmış olduğu ilimden nasip ettiği kadarıyla faydalanan, ilminin de kendisine fayda vermiş olduğu kullarından kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.